sikuku ya wakulima saba saba, sikuku ya wakulima saba saba. Safari yetu Mbeya tulifurahi sana, wakazi wote Mbeya walitushangilia, sikuku ya wakulima saba saba, sikuku ya wakulima saba saba. Sema kweli ndugu, hatuwezi kusahau kutushughulikia kama watoto wenu, sikuku ya wakulima saba saba. Safari yetu Mbeya tulistarehe sana, wakazi wote Mbeya walitushangilia, sikuku ya wakulima saba saba, sikuku ya wakulima saba saba. Vitendo vyenu ndugu, hatuwezi kusahau kutushughulikia kama familia yenu, sikuku ya wakulima saba saba. Safari yetu Mbeya tulifurahi sana, wakazi wote Mbeya walitushangilia, sikuku ya wakulima saba saba, sikuku ya wakulima saba saba. Walitushangilia wazee wote Mbeya, walitushangilia sikuku ya wakulima saba saba. Safari yetu Mbeya tulistarehe sana, wakazi wote Mbeya walitushangilia sikuku ya wakulima saba saba, sikuku ya wakulima saba saba. Hatuwezi kusahau kutushughulikia kama familia yenu, sikuku ya wakulima saba saba. Safari yetu Mbeya tulistarehe sana, wakazi wote Mbeya tushangilia siku kuya wakulima saba saba siku kuya wakulima saba saba safari yetu mbea hatuwezi kusahau kutushughulikia kama familia yenu siku kuya wakulima saba saba safari yetu mbea tulifurahi sana wakazi wote mbea walitushangilia siku kuya wakulima saba saba siku kuya wakulima saba saba.